इतने सागर में मोती प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होती। खुली तो तन्हाई थी सपना हो न सका अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल जाना प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले, खत से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो।